horyzont, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 czerwca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Trójka młodych rowerzystów ciężko ranna po tym, jak staranował ich rozpędzony kierowca. Jutro spotkanie liderów koalicji rządzącej. Rozmowa ma dotyczyć szczegółów exposé premiera. Wielkie odliczanie, pojutrze drugi Polak w historii poleci w kosmos. Policja aresztowała kierowcę, który wjechał wczoraj w grupę nastolatków na rowerach. Do wypadku doszło na trasie Sierosławice-Bedlenko w Świętokrzyskiem. 31-letni kierujący pojazdem marki BMW, z którym podróżowała 6-letnia pasażerka, na uku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącą z przeciwka 5-osobową grupę rowerzystów w wieku od 12 do 15 lat. Mówiła Marta Przygocka z Policji w Końskich. Stan 3 rannych chłopców jest poważny, 2 z nich walczy o życie. Kierowca był trzeźwy, wyniki badania krwi wykażą, czy nie był pod wpływem środków odurzających. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert przed burzami dla mieszkańców Podkarpacia. Ostrzeżeniem objęta jest także część województwa małopolskiego, powiaty Gorlicki, Nowosądecki, Tarnowski oraz Nowy Sącz i Tarnów. Miejscami wystąpią bardzo silne opady deszczu, do 40 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę, lokalnie grad. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 19. Politycy koalicji rządzącej zgodni co do przyszłości rządu Donalda Tuska. Oczekują dalszej współpracy i szybkich uzgodnień co do oczekiwanych projektów ustaw. To ważne dla koalicji spotkanie, bo premier Donald Tusk przedstawi na nim zarys swojego środowego exposé, mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Myślę, że jak najbardziej to będzie merytoryczna rozmowa, chociażby ta okoliczność, o której marszałek Hołownia od miesięcy mówił. Rzecznik rządu potrzebny, udało się przekonać pana premiera Donalda Tuska i taki rzecznik będzie. Duże nadzieje w spotkaniu pokłada europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Istotna jest środa, istotne jest głosowanie wotum zaufania. Ono pokaże, jestem absolutnie o tym przekonany, jedność koalicji, odwagę, determinację. Zdaniem europosła Lewicy Krzysztofa Śmiszka droga debaty i merytorycznej dyskusji jest konieczna w koalicji, którą tworzą tak różne ugrupowania. Premier nie jest tylko przedstawicielem jednej partii, tylko kilku partii, więc to kilka partii uzgodni treść exposé pana premiera. Dzisiaj Polacy oczekują, żebyśmy byli bardziej widoczni, że współpracujemy, że jesteśmy ze sobą mocno powiązani i mamy mandat do dalszego rządzenia. Narady liderów koalicji rządzącej według najnowszych ustaleń mają być organizowane co 2 tygodnie. Kandydat na prezydenta Kolumbii Miguel Uribe przeszedł udaną operację po tym, jak wczoraj został postrzelony podczas publicznego wystąpienia w stolicy kraju Bogocie. 39-letni senator trafił do szpitala w stanie krytycznym. Zamachowca udało się zatrzymać zaraz po ataku. To 15-letni chłopak. Atak na Miguela Uribe wstrząsnął opinią publiczną w Kolumbii. Prawicowy polityk jest jednym z głównych kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się w przyszłym roku. To już dosłownie ostatnie godziny do startu misji Axiom 4 z Polakiem na pokładzie. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z trójką astronautów ma wystartować z przylądka Canaveral na Florydzie we wtorek po południu czasu polskiego. W kosmosie nasz astronauta spędzi 2 tygodnie, w tym czasie będzie wykonywał kilkanaście zleconych mu eksperymentów. Dla niego samego, jak mówi, ta podróż to spełnienie marzeń z dzieciństwa. Myślę, że wielu chłopców czy dziewczynek marzy o tym, żeby polecieć w kosmos. Myślę, że wielu dorosłych marzy o tym, żeby polecieć w kosmos. To doświadczenie jest niesamowitym doświadczeniem emocjonalnym dla każdego człowieka. Spojrzeć z powrotem na Ziemię i na całe życie, które znamy. Nie znamy życia, które jest na jakiejkolwiek innej planecie i musi to być niesamowite. A już jutro w porannym zapraszamy do trójki. Będzie można posłuchać rozmowy z żoną naszego astronauty, Aleksandrą. O takich historiach czyta się w książkach, ta wydarzyła się naprawdę. Pochodzące z Brazylii siostry bliźniaczki odnalazły się po prawie 70 latach rozłąki. Do spotkania po latach sióstr doszło dzięki dociekliwości jednej z pracownic domu seniora, w którym mieszka jedna z nich. Podczas wizyty jednej z jej kuzynek, pracownica ośrodka, usłyszała historię o rzekomej adopcji Marii, po czym zobowiązała się wobec seniorki do ustalenia jej rodzimych korzeni. W trakcie poszukiwań okazało się, że Maria jako niemowlę została oddana do adopcji przez biologiczną matkę, która jak utrzymywała nie miała warunków do wychowywania 2 córek. Pracownica domu seniora odnalazła Marię Klaudetę, siostrę bliźniaczki Marii Odetę. Mieszkały one w miejscowościach oddalonych od siebie o 80 kilometrów.

Niektórzy twierdzą, że sylwetka atakującego sokoła znajdziemy również w tryzubie, godle Ukrainy. Polowanie z sokołem było przywilejem najbardziej uprzywilejowanych warstw społeczeństwa. Polska była krajem słynącym z sokolnictwa, co znajduje odbicie w nazwach niektórych miejscowości, jak na przykład Sokolniki. Były to osady, których mieszkańcy zajmowali się sokolnictwem. Sztuki układania sokołów, jak się wydaje, nauczyli nas Tatarzy. Posłuchajmy nagrania głosu sokoła wędrownego, które wprowadzi nas trochę w atmosferę rozmowy. Sokół nie jest ptakiem śpiewającym, dlatego nie spodziewajmy się słowiczych treli. Moimi gośćmi są dzisiaj miłośnicy sokołów, falkofani Jola Saratowicz i Stanisław Świdziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie, jak wpadliście w te sokoły? Jak to się wszystko zaczęło? I w kolejności dowolnej Jola podnosi rękę, oddaję ci głos. No u mnie się zaczęło... Dzień dobry Państwu, raz jeszcze. U mnie się zaczęło w pandemii. W maju pierwszego roku pandemicznego, pierwszego roku zamknięcia, szukałam sobie czegoś, co by mi wypełniło tą pustkę, ten czas. Trafiłam na... przypadkowo, ktoś powiedział, że sokoły. Przypomniało mi się, że lata temu czytałam coś o sokołach w Warsie i Sawie na Pałacu Kultury. Weszłam w to środowisko, spotkałam kiedyś w maju jednego pana z lunetą pod Pałacem Kultury, stał przy Złotych Tarasach, no a potem już poszło. Wspólne forum... Wtedy jeszcze chyba nie było Facebooka dla falkofanów, ale forum, boksik, podglądanie kilkunastu budek lęgowych z sokołami. No i tak już zostało. A ty, Stasiek, jak miałeś? Moja historia zaczęła się w 2017 roku. Od tego, że wujek polecił mi stronę z fokami szarymi. Strona nazywa się Kierunek Bałtyk, ale mnie foki jako fana bardziej ptaków średnio interesowały. I zobaczyłem, że w zakładce obok fok, na tej samej stronie, znajduje się gniazdo sokoła wędrownego. No i wszedłem tam i okazało się, że było to gniazdo na gdańskim lotosie. No i tak się w sumie zaczęło. No i już potem odkryłem następne gniazda, ponieważ wyszukiwałem dużo o sokołach wędrownych i podpowiedziałem mi stronę peregrinus.pl, na której znajduje się dużo więcej gniazd i... No i tak się zaczęło. Taka krótka historia raczej. A ile miałeś wtedy lat w 2017? No, 7 był. Zarejestrowałem się na forum 2 lata później, w 2019. Już wtedy można powiedzieć, że stałem się takim pełnoprawnym fanem sokoła wędrownego. Chociaż no, interesowałem się już wcześniej. Może warto opowiedzieć coś o sokole wędrownym jako niesamowitym ptaku i o tym, jak on żyje, czym się charakteryzuje, jak poluje. Może się jakoś podzielicie tym tematem. No, podzielimy się. Ja jestem z sokołem związana bardziej emocjami, przygodami. Stasiek ma po prostu niesamowitą ilość wiedzy w głowie o sokołach. Takie ciekawostki. Sokół jest ornitofagiem, czyli odżywia się zasadniczo prawie i wyłącznie ptakami. W związku z tym musi na te ptaki polować. A jak poluje? Wzbija się wysoko albo gdzieś znajduje sobie jakieś miejsce do wypatrywania, na przykład czubek iglicy Pałacu Kultury i stamtąd patrzy, a potem rusza, wzbija się nad tą swoją wybraną ofiarę i potem spada. Mówią, że w locie nurkowym potrafi osiągać prędkość 380 km na godzinę. To jest taki moment, jak się patrzy z dołu, jak giga w zeszłym roku widziałam tak polującego ptaka, polującego sokoła. Z czubka Pałacu Kultury w stronę Warszawskiego Centrum Finansowego zleciała. Słuchajcie, to było 2 mrugnięcia okiem, a ona jest te 400 metrów dalej. Po prostu prędkość w spadaniu jest niesamowita. Jest taki film po internecie krąży. Zasadniczo sokoły polują w powietrzu, ale zdarza im się też podjąć ofiarę z dołu. No więc jest taki film, gdzie pływa sobie kaczka, potem kaczka nagle się przewraca, nie ma głowy. Wystarczy mrugnąć w danym momencie, a po prostu przeleciał obok sokół, uderzył ją, nie wiem jak to nazwać, tylne szpony. Łapami uderzył w kaczkę, kaczka nagle straciła głowę i się przewróciła. To jest moment. Moment uderzenia, kiedy waga sokoła plus ta prędkość 380 na godzinę skupia się w jednym punkcie, po prostu urywa kaczce głowę. Ja chyba najszybszy lot sokoła, tak jak mi się przypomina, widziałem też z Pałacu Kultury. Też to była ta sama samica, o jakiej Jola wspomniała. Tylko, że wtedy wypatrzyliśmy jakiegoś intruza, który latał jakiś tam kawałek od pałacu, tak powiedzmy pół kilometra to było. I po prostu Giga, bo tak się ta samica nazywa, zobaczyła tą obcą samicę prawdopodobnie i dosłownie w 2-3 sekundy już była tam za nią i ta samica przed nią zaczęła tak uciekać i dosłownie 5 sekund i obu sokołów nie było. Więc to było takie najszybsze. Natomiast sokoły są leniuchami. Jak nie muszą, to nie latają, nie polują. Bardzo często na pałacu, jak chodzimy oglądać, to siedzą sobie po prostu na wykuszach takich, zwłaszcza to jest w miesiącach chłodniejszych, na wykuszach, gdzie leci ciepłe powietrze z pałacu i tam sobie po prostu siedzą całymi dniami. Jak nie muszą, to nie polują. No w okresie lęgowym najwięcej polują, bo młode karmią, wrzeszczą jeść. Tak. No właśnie, wyglądają trochę jak takie figurki, prawda? Kiedy siedzą na tych wykuszach, nawet trudno je czasami dostrzec, bo mają taki ciemny kolor, jakoś się roztapiają w kolorze kamienia Pałacu Kultury czy innych budynków. A co byście powiedzieli właśnie o ich budowie, już tak trochę technicznie? I gdybyśmy mieli opisać komuś sokoła wędrownego, jak on wygląda i czym się charakteryzuje, no bo zakładam, że nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, jak wygląda sokół wędrowny. No więc tak pokrótce, sokół wędrowny jest średniej wielkości ptaka, trochę większy od gołębia, z białym brzuchem, który jest bardzo często kropkowany, szaro tak ciemnymi plecami i skrzydłami z wierzchu. Od spodu też te skrzydła są białe i kropkowane. Łapy ma żółte z pazurami. No i głowa jest czarno-biała, od góry jest czarna i od dołu biała i ma żółto-czarny dziób. To, co jest ciekawe w budowie sokoła, to ich nozdrza. Jak się zdjęcie weźmie, film z sokołem bliżej, to widać, że w środku dziurek od nosa ma kropki, wypustki, nie wiem jak to nazwać. Powoduje to, że sokół lecąc w tą wielką swoją prędkością, powietrze nie wpada mu do czaszki, nie wydmuchuje mu mózgu na zewnątrz, tylko tworzy zawirowania i jest spokojniejszy przepływ. I to jest wykorzystane w napędzie samolotów. Jak czasami latamy samolotami, możemy bliżej podejść i zobaczyć, jak wygląda ta turbina, to nagle się okazuje, że właśnie w otworze, gdzie jest napęd, jest ten czopek. Chodzi o to, żeby w taki sposób zrobić przepływ powietrza, żeby on był wielki, napędzający, ale nie rozrywał budowy. Tutaj samolotów, a tam sokołego nozdrza. A jak to się dzieje, że właśnie te sokoły się nie roztrzaskują przy każdym ataku z taką wielką prędkością? No bo to są żywe organizmy. Łatwo sobie wyobrazić, że kiedy taka wielka masa, taka wielka siła inercji działa, no to jak to się dzieje, że te szpony nie odpadają przy każdym uderzeniu w jakiegoś gołębia czy kaczkę? To uderzenie, to co mówiłam, jest skumulowane w tej ostrodze, w tym pazurze i siła jest przekazana w ten jeden punkt. Natomiast czy się nie roztrzaskują? Niestety roztrzaskują się. I niestety życie sokołów, zresztą jak każdych drapieżników, ale sokołów jest bardzo niebezpieczne. A w tym roku straciliśmy na pałacu sokolego Nestora Franka. No, miał już dużo lat, był stary. I nie wiadomo, czy po prostu miał roztrzaskany kark, jak go potem odnaleziono. Więc prawdopodobnie uderzył o coś. Zresztą większość młodych, mówi się, że w sokolej populacji dorasta pierwszego roku, dorasta 20%. Aha. Bo młode niestety potrafią latać od punktu A do punktu B, ale się męczą się, nie potrafią wylądować, tak jak to lotnik. Nie ma tylu samo lądowań, co startów. Niestety latanie jest niebezpieczne. Jak jeszcze dojdzie walka o gniazdo, o samicę, o rewir, no to sokół lekko okaleczony nie przeżyje. A jakie były okoliczności znalezienia Franka, gdybyście mogli powiedzieć w trzech zdaniach? Franek był poszukiwany przez warszawską grupę falkofanów. Było tam kilka osób, byliśmy też my między innymi, ale to mała część tej grupy. I szukaliśmy go na ziemi, ponieważ podejrzewaliśmy, że może tam być. Przeszukaliśmy większość, jak nie... Całe chaszcze wokół pałacu. Jak nie całe chaszcze wokół pałacu, nie znaleźliśmy go. Natomiast nasza koleżanka dłużej stażem i dużo bardziej doświadczona dostała pozwolenie na wejście na dachy Pałacu Kultury. Weszła tam, no i znalazła Franka, tak, nieżywego. Czyli się po prostu rzeczywiście roztrzaskał. Robimy teraz chwilę przerwy i za chwilę wracamy do rozmowy o sokołach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo ptaków. Wracamy do naszej rozmowy o sokołach wędrownych. Jaka jest historia reintrodukcji tego gatunku. Wiadomo, że sokoły wędrowne właściwie w Polsce wymarły na skutek stosowania różnych środków chemicznych, środków ochrony roślin i z grupy DDT. I no rzeczywiście przez jakiś czas tych sokołów nie było. Jak to się odbyło, że wróciły i znowu możemy się cieszyć obserwowaniem? W latach 60. wyginęły te sokoły całkiem. Sokół jest ptasim ogniwem najwyższym w łańcuchu pokarmowym i to DDT kumulowało się w organizmach, zaburzało gospodarkę wapniową i jajka były albo za miękkie, albo w ogóle pozbawione skorupek, tylko ta błona, po prostu samica, która leciutko nawet przysiadła, rozgniatała. W latach 60. zaobserwowano ostatni lęk. Sokoły właściwie wyginęły prawie na całym świecie, albo się stały bardzo nieliczne. W Polsce wyginęły całkowicie. I 1993 rok to jest rok, kiedy podjęto decyzję o reintrodukcji. To jest ośrodek badawczy w Czempiniu i Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Sokół. Stosowane są trzy metody. Oblot, czyli wstawienie w lesie klatki, do której się wyrzuca pięciotygodniowe pisklęta, tam się je dokarmia, potem się je wypuszcza. Albo adopcja własna, albo adopcja obca. Adopcję obcą mówiono, że się to wkłada do jastrzębia gołębiarza, ale w Polsce są znane chyba dwa lub trzy takie przypadki. Natomiast adopcję własną mogliśmy obserwować kilka razy na gnieździe drzewnym w Trzebieży. Tam były dokładane przy obrączkowaniu, najpierw było jedno piskle, a po obrączkowaniu są cztery piskle. To sokoły nie umieją liczyć, a mają bardzo rozwinięty instynkt rodzicielski. W związku z tym akceptowały. No, w tym roku, już drugi rok, nie ma niestety lęków w Trzebieży. Coś tam się dzieje z parą. No i jeszcze jest ten oblot, jak mówię, oblot. Adopcja własna, adopcja obca. No i zasadniczo to wszystko. I rośnie ta populacja. Rośnie. Natomiast to mamy dane z 23 roku. Główna osoba obrączkująca, czyli prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt, admin Sławomir Sielicki, pod koniec sezonu obrączkarskiego napisał: uff, dzisiaj zaobrączkowałem ostatnie gniazdo. Założyłem setną obrączkę. Słuchajcie, 100 młodych sokołów na całą Polskę. To dużo bardzo. To bardzo mało, dlatego że 80 z nich nie przeżyje. Pierwszego roku dożyje 20, a lęgi założy 10, 5. Na całą Polskę 5 sokołów rocznie? 10? To naprawdę jeszcze ta reintrodukcja postępuje. Są znajdowane gniazda sokołów niezaobrączkowanych, czyli gdzieś się wylęgły dzikie. Natomiast to w dalszym ciągu jest mało. Stasiek, coś byś dodał tutaj w kwestii reintrodukcji? Ja bym jeszcze dodał a propos adopcji własnej, że adopcja własna jest tą drugą najczęściej stosowaną, bo najczęściej stosowana jest właśnie oblot. Adopcja własna była jeszcze w gniazdach w Płocku, w Kwidzyniu i czyli tam stosowano parę razy, więc jest to jak najbardziej też dobra metoda, to są dwie najlepsze sobie, bo adopcja obca to jest, jak Ola wspomniała, to są pojedyncze przypadki. Ale znowu ci przerwę, bo stowarzyszeniu i sokolnikom zależy na tym, żeby przywrócić populację leśną. W rejonie, bo ona jest tylko w rejonie Bałtyku. Wykształciły się ekotyp leśny, bo tak to sokoły są w górach, na klifach, a my mamy tutaj w rejonie Bałtyku mamy ekotyp leśny i chodzi o to, żeby jego przywrócić. To, że są przywracane też sokoły czasami do miejscówek tak zwanych albo budek miejskich, to są po prostu przypadki. A ile jest gniazd w Polsce sokołów? Około 100. To jest około 100. Według takich danych, jakie udawało mi się znaleźć. Z czego na kamerach mamy, o ile dobrze mi się wydaje, 24? 21, bo ja nawet sprawdzałam. 21. Kilka budek, które są przygotowane dla sokołów, są niezajęte przez sokoły, więc albo są puste, albo tam pustułki są. Mamy też 6 stanowisk z tak zwanymi fotopułapkami albo podglądem technicznym, czyli te budki nie są publicznie dostępne, ma dostęp do kamer albo do zdjęć kilka osób, zamieszczają zdjęcia i filmy na forum. I są też takie miejsca jak na przykład na Bełchatowie, na taśmie do nawęglania na wysokości 75 metrów od 8 lat jest para, która w szczelinie pomiędzy oknami a taśmociągiem ma gniazdo, mimo że na kominie obok ma przygotowaną budkę. Mhm, wolą tam, z jakiegoś powodu. No i mamy też gniazda, niektóre leśne, o których wiemy. Z tym, że nie wszystkie oczywiście gniazda są podane do publicznej wiadomości. Niektóre dla leśnictwa w sezonie lęgowym udostępniają 2-3 gniazda rocznie, bo akurat tam się wylęgają, albo tam są te klatki oblotowe, ale no jak Staś mówi, 100 stanowisk, może 110, może 90. Czyli tak zbierając do kupy, te gniazda są na skałach, jest taka jakaś populacja, która żyje tak tradycyjnie na skałach, bo wydaje mi się, że zasadniczo to jest gatunek, który w ogóle żyje na skałach na świecie. U nas mocny był ten właśnie ekotyp leśno-drzewny, ta populacja nadrzewna, gdzieś tam w górach, w Sudetach, w Karpatach, te sokoły na skałach, ale generalnie na niżu tak zwanym, gdzieś na drzewach, no i bardzo mocne te miejskie sokoły, które mieszkają na kominach różnych. Niektórzy mówią, że te sokoły miejskie to jest wypadek przy pracy, dlatego że jak w 93 roku rozpoczynano reintrodukcję, to pierwsze te budki, te oblotowe, były na wieżach pożarniczych. Jedna wieża pożarnicza nawet została specjalnie zbudowana na potrzeby gniazda. No było to bezpieczne, bo tam wchodził tylko strażnik, ten pilnujący, czy nie ma gdzieś pożarów w lasach. I niektórzy mówią, że sokoły wtedy zauważyły, że budki, czyli budowle ludzkie, są bezpieczniejsze niż szczyty drzew i dlatego się przeniosły do miast. Oczywiście jest to, no może nie te bzdura, ale częściowo nieprawda, dlatego że w tej chwili mamy w Europie kilkanaście podglądów, gdzie sokoły żyją na kościołach, na tych wielkich wieżach. Zresztą u nas w Warszawie sokół, młody sokół, w tej chwili już nie młody, ale pokazywał się na bazylice, na Pradze. Na Pradze. Tak, widziałem go ostatnio i chciałbym bardzo, żeby tam ktoś zainstalował budkę, żeby także mówię, jeszcze jednego mówią, sokoła. Że ekotyp miejski się wykształcił sztucznie. No niekoniecznie sztucznie, bo on istniał od lat. Wszystkie wysokie budowle w całej Europie, czyli kościoły głównie te średniowieczne, z wysokimi wieżami były zasiedlane przez sokoły. Pamiętam, że w dziele Władysława Taczanowskiego jest wspomniany sokół, który siada na kościele na krakowskim przedmieściu i tam pospólstwo rzuca w niego jakimiś kamieniami, różnymi śmieciami, żeby go przegonić. Stasiek, powiedz coś o falkofanach, bo ciągle tutaj mówicie o jakichś adminach, o jakichś kamerkach, o Sławomirze Sielickim. O co to chodzi? Jeszcze o stronie peregrinus.pl, no bo tworzycie jakąś społeczność, można powiedzieć. Na grupie na Facebooku jest 11 tysięcy osób, a zaglądałem dzisiaj na jakieś fora na stronie Peregrinus. Wydaje się, że dużo ludzi tam wchodzi. No jest nas coraz więcej i jest to bardzo dobra wiadomość, bo im większa świadomość o potrzebie ochrony soka wędrownego w Polsce, tym lepiej po prostu dla populacji. No jest nas dużo, nie wiem dokładnie ile, to pewnie admin by właśnie mógł powiedzieć. Można właśnie w peregrinus.pl chodzi o to, że można się zarejestrować na forum i po prostu dzięki temu oglądać i też udostępniać własne wrażenia, obserwacje z kamer z życia tych sokołów na forum. I jest to bardzo fajna forma promocji tego gatunku, ponieważ no właśnie ludzie mogą się sami poczuć to zaangażowani i jest to duży plus po prostu takiego systemu. Są falkofani mniej aktywni, są bardziej, ale wszyscy i tak skupiamy się na tym, aby po prostu sokołowi wędrownemu było w Polsce jak najlepiej. Mm-hmm. Widzę, że tam jest dużo emocji zawsze, że ludzie się przejmują, jak te sokoły gdzieś znikają, nie wracają, że rzeczywiście jakoś się tak utożsamiacie mocno z tymi ptakami. Nie dość, że jest utożsamianie się emocje, to jeszcze jest monitoring całodobowy. Mieliśmy w tym roku kłopot, dlatego że o godzinie 11 wieczorem mnóstwo ludzi jeszcze siedziało. Okazało się, że w Dolinie Baryczy jajka sokołom, tak jakby gniazdo było za cienkie miało podłoże, jajka zaczęły wpadać w szczeliny pomiędzy konstrukcją. Ponieważ była 11 godzina, no w las nikt o tej porze nie pójdzie, ale o godzinie świtem za 15:06 już tam był alpinista. Wyjął te jajka, no, dosypał tam z rębków jakoś drewnianych i włożył te jajka z powrotem. Gdyby nie było falkofanów, no nikt to by się mogiła nie dowiedział. No tak. A poza tym, słuchajcie, no Znaczy, może ja już z tego wyrosłam w cudzysłowiu, ale ludzie, którzy tam przychodzą, utożsamiają, znaczy nie tyle się utożsamiają z sokołami, tylko się czują ich opiekunami. W momencie, kiedy są wyloty, czy tak jak teraz, no to jest, któregoś nie widać sokoła w kamerze, gdzie jest, gdzie się schował, a jest, okuper wystaje za rogu. Ludzie pilnują, jeżeli sokół jakiś wypadnie, to jest natychmiast alarm. Bodajże w Płocku dzisiaj rano, wczoraj jakiś, nie w Płocku, w każdym razie dzisiaj rano, nawet nie wiem gdzie, które gniazdo, że sokół został odnaleziony i wstawiony wyżej, w miejsce, gdzie rodzice go będą widzieć. A ile czasu spędzacie przy kamerkach? Oj. Codziennie? Ja mało raczej, bo no ze względów różnych nie mam kiedy, ale staram się to wszystko śledzić. Zawsze jak przychodzę do domu, to nawet jak nie mam czasu zajrzeć na kamerę, to jednak zajrzę na to forum czy na Facebooka Falkofani, aby sprawdzić, co się dzieje. Więc może ja nie jakoś bardzo długo, ale mam zazwyczaj staram się tam patrzeć na to zawsze, codziennie. No ja mam warszawskie kamery odpalone cały czas. I w momencie, kiedy wstaję rano, pierwsza rzecz, włączyć komputer i sprawdzić te moje 2-4 ulubione gniazda. My przedstawiamy inny sposób patrzenia na sokoły oboje, różny komputer. Znaczy nie oglądam cały czas, bo mam inne zajęcia, natomiast one są cały czas włączone. I jak matka przychodzi dawać jeść, no to jak mówiłeś sam, sokoły nie śpiewają, natomiast wrzask ich jest taki, no słychać je, ostatnio sprawdziłam, tam 270 metrów dochodzi. Mm-hmm. Więc jak komputer mi zacznie wrzeszczeć, znaczy, że w którymś gnieździe obserwowanym matka przyniosła jedzenie. Tu robimy małą pauzę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy o sokołach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo Ptaków. Wracamy po krótkiej przerwie do naszej rozmowy o sokołach. Naszymi gośćmi są Stanisław Świdziński i Jola Saratowicz. W czasie przerwy podpowiedzieliście, że interesuje was temat monogamii u sokołów, która jest teoretyczna. O co to chodzi? Częściowo praktyczna też jest, jednakże zdarzają się sokoły trochę inne pod tym względem, zwłaszcza samce, raczej prawie wyłącznie samce, które jednak zdarza im się działać na dwa fronty, można tak powiedzieć, latać do dwóch gniazd. Mieliśmy na kamerach naszych kilka takich przypadków, z czego w jednym, z tego co wiem, zakończyło się to faktycznie tym, że w obu gniazdach były lęgi tegoż samca. To był samiec junior, syn Nestora Franka, który latał między gniazdem na kominie w Wołominie, a kominem na Żeraniu w Warszawie. I no, miał w obu tych gniazdach po 4 młode. I więc w sumie w ciągu roku udało mu się 8 młodych odchować. I to był taki najbardziej skarby przypadek, bo jeszcze samiec Szkwał, który latał między Włocławkiem a Toruniem, tylko że on się nie dochował w Toruniu młodych. No i właśnie sam Franek, ojciec juniora, który też przemieszczał się między warszawskimi Bielanami a Pałacem Kultury, ale też nie miał w obu gniazdach tych lęgu. No bo mówi się, że sokoły są zasadniczo monogamiczne seryjnie, czyli tworzą się jakąś parę, nie ma, zasadniczo nie ma skoku w bok, chyba że potem się któryś rozbije, zostanie przepędzony, tworzy następną parę. Natomiast przypadek juniora był rzeczywiście ewenementem na skalę światową, bo to był drugi przypadek, kiedy samiec, mając dwa gniazda, dochował się potomstwa w obu. Jeden, pierwszy przypadek to był chyba sprzed 8 lat w Stanach Zjednoczonych. Tam też był samiec, w jednym gnieździe miał dwa, w drugim miejscu tylko jedno. Natomiast juniorowi pomogła wiosna, dlatego że lęgi w obu miejscach były oddzielone od siebie o 2 tygodnie. A przez pierwsze 10 dni samiec jest niezbędny do przeżycia młodych. Samica siedzi na młodych, otula jej, ogrzewa, a samiec poluje. Jeżeli samica zostawi młode, one są za małe, żeby przeżyły same. Juniorowi pomogła przyroda. Było ciepło i lęgi były oddzielone 2 tygodniami. Także zdołał pierwszy lęk ogrzać i przejść przez ten bardzo newralgiczny okres i potem miał ten drugi lęk, drugie dzieci mu się wylęgły. Poza tym dla sokoła od Żerania do Wołomina to jest 15 minut spokojnego lotu. Wydaje się, że to jest daleko, jakbyśmy próbowali przejechać w godzinach szczytu samochodem, ale dla ptaków nie istnieją takie przeszkody fizyczne. No i mówił Staś tutaj też, że to samce, ale mamy też przypadek, no może niekoniecznie bigami, kiedy samica była w redzie, miała tam samca, wyprowadziła lęk, ale potem nam zniknęła z kamer w Redzie i myśleliśmy, że po prostu kolejnego Sokoła straciliśmy, po czym się okazało, że przeniosła się, porzuciła samca dotychczasowego, przeniosła się do ojca swojego dotychczasowego partnera, czyli do teścia, do Gdyni i tam już drugi rok wyprowadzają lęgi. Także mówi się, że sokoły są monogamiczne, nie do końca. Przypomniał mi się jeszcze jeden przypadek z tego roku z USA, gdzie był jeszcze bardziej jaskrawy, można tak powiedzieć, przypadek samicy, która można powiedzieć, że była bigamiczna, chyba tak się mówi, i zniosła jajko w jednym gnieździe, ale zostawiła to jajko i poleciała kilkanaście kilometrów dalej i tam zniosła 3 albo 4 jajka i tamte w tym drugim gnieździe się wykluły. W tym pierwszym to jajko zostawione oczywiście się nie wykluło, ale to też było taki ciekawy dosyć przypadek. Ekscytujemy się takimi rzeczami, bo one są bardzo rzadkie. Sokoły z reguły tworzą spokojne stadło, wiele lat w jednym miejscu wyprowadzające lęgi w tej samej konfiguracji. Ale ekscytujecie się też prywatnym życiem tych sokołów, jak rozumiem. Wymieniacie imiona sokołów i tutaj była Giga, był Franek, były sokoły, których teraz w tej chwili nie pamiętam, ale też zacząłem zaglądać na te kamerki i rzeczywiście jest, no przez to, że one mają imiona, dużo są nam bliższe. Powiedzcie, które są wasze ulubione z tych sokołów do oglądania. No to ja mam swojego ulubionego sokoła, który po prostu, bo to jest tak, jak się komuś ratuje życie, no to potem już przepadło. W 22 roku wypadł z gniazda pałacowego na górze Pałacu Kultury spod Iglicy. Wypadł młody, jeszcze nie lot i to w dodatku taki nie lot, po prostu jeszcze miał puch. Widać było już zalążki piór, ale miał puch. Szukaliśmy go, wszyscy go szukaliśmy. Wchodziliśmy na dachy, był dron, chodziliśmy wokół pałacu, przeglądaliśmy zarośla 3 dni. No trudno, nie ma, przepadł, tak. I potem 5 czy 6 dnia rano mam SMS-a ze zdjęciem czegoś takiego szaro w kolorze młodego sokoła od kolegi. Słuchaj, tu jest jakiś twój sokół, znaczy tu jest jakiś sokół i strasznie płacze. Czy to twój znajomy? Więc wzięłam rękawice robocze, bo takie miałam. Poleciałam do kolegi, pracował od strony świętokrzyskiej nad wejściem głównym do Pałacu Młodzieży. No i tam 8 pięter w dół rzeczywiście był sokół. Czyli on zleciał taki zleciał kawał i się nie połamał. No właśnie. Tam są prądy wstępujące. Młode ptaki są miękkie. Może spadał po kawałku, zleciał, nie połamał się, uciekał, jak go próbowałam złapać, bo polowanie z nagonką na dachu Pałacu Młodzieży. Odstawiliśmy go do azylu w warszawskim zoo i tego samego dnia wieczorem ptak trafił z powrotem do gniazda. I dla mnie w tej chwili, w tym roku, zobaczenie, że warso ma własną partnerkę, własną budkę i ma jedno piskle, piskle nazywa się Poleś w Łodzi. Czuję się przyszywaną babcią. Wspaniale. A ty, Stasiek, powiedz. Ja miałem, może powiedzieć, że jedną taką wielką sokołową miłość do jednego sokoła. Oczywiście do samca Franka z pałacu. To jest absolutnie niesamowity to był sokół. Jego trzeba znać, aby wiedzieć, co w nim było takiego niesamowitego, bo w nim było niesamowite wszystko. Niestety Franek odszedł jesienią zeszłego roku. I obecnie no to chyba właśnie taki kolejny sokół, który przejął jakby to miano Nestora w naszych gniazdach wszystkich najstarszych, czyli Bosma z Gdyni, zwłaszcza, że Gdynia zawsze, ogólnie to miasto zawsze w moim sercu, więc tym bardziej Bosman, sokół. A powiedz jeszcze o tym Franku, bo no, mówiliście, że u niego z tą bigamią było różnie, to jest na pewno niesamowita rzecz, ale dlaczego uważasz, że był taki niesamowity? Co powinno nas do niego jakoś tak nastawić? U Franka wszystko od początku było niesamowite, ponieważ on pierwotnie miał nie być przeznaczony do reintrodukcji, tylko on z tego, co mi wiadomo, w ogóle zaczął być układany już sokolniczo, tylko że potem podjęto decyzję o wypuszczeniu go. Wypuszczono go w Józefowie, no i to nie był typowy takie, że wsadza się ptaka do klatki i otwiera się przez tą klatkę i się go podkarmia, tylko go po prostu wypuszczono tam w tym Józefowie, tak po prostu. No i on po roku chyba pojawił się na osiedlu Ruda na Bielanach, co już jest niesamowite, bo zaczął przysiadywać na jednym z balkonów mieszkalnych i no co jest niezwykłym, było niezwykłym doświadczeniem na skalę światową. Co najlepsze, przez pierwsze lata, mimo tego, że była z nim samica, dołączyła do niego, samica o imieniu Jola, jak rozmówczyni nasza też dzisiaj, koleżanka, nie miał tam młodych, ponieważ najprawdopodobniej ta samica była spod gatunku zimującego w Polsce, który nie rozmnaża się u nas i po prostu ona na wiosnę znikała. I Franek stawał sam, bez lęgu. No i było trochę żal go wtedy na pewno. Ja wtedy jeszcze nie oglądałem niestety sokołów. Potem do Franka dołączyła Leśna i w końcu po latach oczekiwań doczekał się pierwszych młodych na tym balkonie. I w trakcie, kiedy miał te młode na tym balkonie z Leśną, pierwszy raz było widać, pierwszy i ostatni, że zaczyna być się zachowywać tak naprawdę dziwnie, ponieważ potrafił karmić młode na bielanach i po 10-15 minutach potrafił się zalecać do innej samicy na Pałacu Kultury. A wszystkiemu temu się przyglądała wściekła Sawa, która wtedy jeszcze żyła i po prostu już ona nie potrzebowała samca, ale Franek Lovelace sprowadzał sobie panienki sokole do mieszkania, gdzie jeszcze była samica poprzednia. No to rzeczywiście. Tam było w pewnym momencie 3-4 samice, jedna z Niemiec, dwie siostry z reintrodukcji w Nowych Ramukach i jeszcze Leśna tam parę razy zaleciała, ale jej się pałac nie spodobał i ona ostatecznie na żeraniu usiadła. Franka kolejną rzeczą wyjątkową było też to, że on potrafił był jakby mega ojcem, ponieważ potrafił adoptować młode już nawet po sezonie lęgowym, kiedy odchował własne piskęta. Było tak parę lat temu, że na siekierkach postanowiliśmy zrobić adopcję. Niestety ptaki nie przyjęły tych młodych adoptowanych z hodowli i by trzeba było pomyśleć, co z nimi zrobić. No bo po prostu albo oddać do sokolnika znowu, albo gdzieś indziej je podrzucić. No i padł pomysł, że mimo tego, że młode na pałacu już wtedy wyleciały, to aby trafiły pod skrzydła Franka, bo Franek na pewno przyjmie. No i faktycznie, mimo tego, że był już po sezonie lęgowym, Franek przyjął te maluchy. Giga, co prawda, się nie zainteresowała wtedy nimi raczej, ale Franek się zainteresował i z pomocą podkarmiania tych małych odchował je, mimo tego, że już było po sezonie. Także on miał wyjątkowy instynkt rodzicielski. Frankowi pomógł w wychowaniu tych dwóch adopciaków mój. Barso. Ze dwa razy przynosił. Franek jeszcze dostał, jeszcze będąc, jak jeszcze mieszkał w. A Barso jest synem, żeby się połapać w koligacjach. Barso jest synem właściwym Franka, tak. W każdym razie jeszcze Franek, będąc na Bielanach, dostał do wysiadywania, nie wiem jak powiedzieć po polsku, jajko porcelanowe i siedział tam sam. Widać było, że ma ten instynkt rodzicielski bardzo mocny. I potem dostał pisklaka, już takiego podrośniętego, czyli poza tym okresem, kiedy potrzeba dwojga rodziców, dostał Michasia i Michaś szczęśliwie potem wyleciał. Ptak z niesamowitym instynktem rodzicielskim. I dzięki temu też właśnie przez to, że Franek wychował Michasia wcześniej, lata wcześniej na Bielanach, można było podjąć decyzję, że mimo tego, że już jest po sezonie raczej, spróbować podrzucić właśnie tamte młode z siekierek i jak widać opłaciło się to. Na zakończenie powiedzcie proszę, czego się dowiedzieliście takiego z tych kamerek, czego nie można wyczytać w książkach? Czy są takie rzeczy, które zupełnie was zaskoczyły i postawiły, no może nie postawiły na głowie, ale zmieniły spojrzenie na sokoły? W moim przypadku to było, przeczytałem w pewnej książce o tym, że sokoły wędrowne osiągają dojrzałość płciową w wieku samica 2-3 lat, samiec w wieku 5. I z perspektywy kamer wiemy, że jest to no, absolutnie nieprawda, ponieważ sokoły wędrowne właściwie wszystkie od drugiego roku życia już są dojrzałe płciowo, a zdarzają się wyjątkowe sytuacje, kiedy nawet już od pierwszego roku życia mogą się rozmnożyć. Mieliśmy parę takich przypadków w Polsce, głównie z samcami i jeden z samicą, ale za granicą częściej jednak samice są tymi, które wcześniej mogą się rozmnażać. To taka ciekawostka największa chyba. Dla mnie rzeczą, którą wprowadziła mnie w krótkie osłupienie, była pozycja sokoła, pozycja ptaka, który wysiaduje. Ja zawsze widziałam w swoim dzieciństwie kury wysiadujące, bo to jeszcze to pokolenie, kiedy obcowało się ze zwierzakami, były w gospodarstwach i myślałam, że wysiaduje, czyli siedzi. Mhm. Zawsze mnie, jak zaczęłam oglądać te sokoły, zdziwiło mnie, że samica z jajek, kiedy już zaczyna się okres wysiadywania, schodzi i jest zesztywniała. Widać, że jeden krok, drugi krok, tak jakby miała jakąś pozycję gimnastyczną. Po czym się okazało, że ptaki nie siedzą na jajkach. U ptaków w okresie lęgowym, u samic zwłaszcza, robią się tak zwane aptewia, czyli plamy lęgowe. Skóra jest zwiotczała na piersiach, bardzo mocno ukrwawiona, czyli jest ciepła i pozbawiona jest, te pióra się rozchodzą i ona nad jajkami samica, biorąc to jakby człowieka za przykład, na kolanach i na łokciach ma taką pozycję klęku podpartego, po czym opada tą ciepłą skórą na jajkach i ona w takiej pozycji siedzi godzinami. To nie tylko sokoły, okazuje się, że tak wysiadują samice, czyli nie siadają sobie wygodnie kuprem czy tam pupskiem na jajkach, tylko zwisają nad tymi jajkami, otulają je ciepłą skórą zwierczałą, a nie przygniatają. Mm-hmm. I tak jak widziałam kwoki wysiadujące całe lata, to teraz myślę, każda taka kwoka, każdy taki ptak, każda samica nie siedzi sobie wygodnie, tylko zwisa nad tymi jajkami i je po prostu ciepłym swoim otula. No dobrze, to życzę wam jeszcze wielu ciekawych odkryć przy okazji podglądania sokołów i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. My też bardzo dziękujemy, tak. Do widzenia. I dziękuję też państwu. Żegna się z państwem Stanisław Ubieński. Słyszymy się za 2 tygodnie. Program wydawał Michał Margański. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Lodówka Candy Fresco. 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1894. Teraz za 1799 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit.